लगा के रखना, टोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपनी दिल में छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, शाबाश शाबाश करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे, छुप जाए सारी चुड़िया मन में शर्म के मारे, नाम में आ गए हैं पागल शहर के सारे, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, मैं एक जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है,